vier, die kunnen genieten van celebrities. Je bent het type dat wordt opgehaald in limousines. Vette hotels, dikke pak, zie je watertanden. Je houdt je vast aan mij, maar dat is een ander. Oh. Ik ben een beetje verliefd, schatje, jij bent uniek. Je krijgt het van deze jeep, ik heb je zo versierd. Dus schatje, word nou verliefd, maar niet te veel alsjeblieft. Zorg dat niemand het ziet, ik ben een beetje verliefd. Weet je een beetje wel wie ik ben dan? Nooit van me gehoord of ben je er nu al fan van? Ben je bang, vet lang, zie ik je twijfelen. Je weet ik ben het hier, schat, ik maak het je duidelijk. Kijk naar me echterlijk, je merkt er niks van. Big smile, vet geld, begrijp je me eindelijk? Chicks om me heen, hits nummer 1. Het is oké als je niks om me geeft. Ik weet het nu inmiddels, zit vaak in de shit. Altijd ingewikkeld, soms zit ik in het dip. Bekijk het nou eens simpel, wie is dit? Wie spit zo dope? Ja, dat ben ik. Yes, echt, gladder dan een olieworstelaar. Heb het van mijn opa, die grote hostelaar. Flow erop los en klaar, MC's, femcies, dit is de koppelaar. Beetje verliefd dus maar. Ik zie je dieken en genieten van celebrities. Je bent de type dat wordt opgehaald in limousines. Vette hotels, dikke pakken, zie je watertanden. Ja, houd je vast aan mij, maar dat is een ander. Oh. Ik ben een beetje verliefd, schatje, jij bent uniek. Je krijgt van deze jeep, ik heb je zo versierd. Dus schatje, word nou verliefd, maar niet te veel alsjeblieft. Zorg dat niemand het ziet, ik ben een beetje verliefd. Nu ben ik een rechter, was jaren versopen. Waar niks doen op straat, dat tomaten verkopen. Zwaar naar de klote, tjonkos smoken. Dronk elke dag en stoont als de pest. En soms dronk ik binnen een familie met kerst. Veel gesmekt, veel verpest. Maar als ik echt verliefd ben, dan ben ik er direct. Baby lady, wat is de dealio? Check hoe je smelt als je kijkt naar mijn video. Ben ik je diep en ook liever zo? Oké, ik geef om jou en dat weet je wel. Damn, is dit echt of speel ik weer een spel? Jawel. Ik zie je dieken en genieten van celebrities. Je bent het type dat wordt opgehaald in limousines. Vette hotels, dikke bakken, zie je watertanden. Ja, houd je vast aan mij, maar dat is een ander. Connect met mezelf, zijn we wakker allemaal. Wie is down met de jesse, wie is down dat hij faalt? Wie is raar van zichzelf, wie doet het alleen maar na? Ik kou van mijn werk, wat ik kou niet van bla. Daag je me uit, dan kan je maar beter rennen. Is het niet te battle, dan worstel ik met je verder. Terug naar jou, ik wil weten wat je kiest. Ben je een beetje verliefd? Ik zelf weet het niet. Ik zie je dieken en genieten van celebrities. Je bent het type dat wordt opgehaald in limousines. Vette hotels, dikke bakken, zie je watertanden. Ja, houd je vast aan mij, maar dat is een ander. Oh. Ik ben een beetje verliefd, schatje, jij bent uniek. Je krijgt het van deze jeep, ik heb je zo versierd. Dus schatje, word nou verliefd, maar niet te veel alsjeblieft. Zorg dat niemand het ziet, ik ben een beetje verliefd.